إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواتك توفيق برمب تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بنوي عمل سبب جر كي سنو تيربوه دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي نيجي تخبيون كي حديث عبد الله بن عباس موي حديث بري حديث بمك حديث لبو خمي كي نخمي انتني موي حاكم جنينكو الشيخ الألباني ويرلكو mu nek hadith bo xamni dafa eumbu ay njangale yu reey eumbu ay yete eumbu li nga xamanteni ni mom moy doxalin eumbu li nga xamanteni ni mom lañuy tuddé tartibul awlawiyat manam naka la nit ki di ordonner les priorités muy lu am solo da xam ngeen ni ci monde moderne biñu tollu ni tay dem nañ ba li nga xamni moy loisir ak jeu ñu leen di tuddé liggéey xam nga kon ya problème ngok buñ démé ba yëngal ligg nek un travail bien rémunéré buñ démé ba wiq ay kawsu wala sanni ay kawsu ci pagne nek un travail bien rémunéré nek un travail wala nek un profession xam nga kon deug yalla jaxaso day daldi am parce que ragnet le futilité dotul yomb parce que yi nekone futilité tay ñom ñoy liggey yi gëna mono fay xaliss mago xam nga tay bo demé ci France fan yé passé yaangi don dégg ap jour bo xamni lamuy fayé ko amul ben médecin bu koy fayé ko dans toute la France jour bobu limuy fayé ko amul ben sapeur pompier bu koy fayé ko amul ben militaire bu koy fayé ko xana peut-être politicien ñom nga xamni amuñu profession waaw ñom nga xamni amuñu profession manam dal togal tuti nga jangat jamono nga xol finalement da nga nan mi man sama diplôme sama jang bi ma jang sama statut ha sama compétence ban veureur la ñam parce que à travers ces diplômes yoyu yaangi don espérer am de meilleures conditions de vie. N'est-ce pas? Lolu motaxone nga def fac médecine 7 ans. Lolu motax nga genn def kélé, ké défélé, ké défélé. Mais da ngay def sa sacrifice yu yépp. Waji nekkone feulé doon wéqbal ñew taxaw sa kaw di fayé ko ay ahi million. Té mom day wéq ben bal. Yow téla du matin au soir di opérer ay nit, di sauver des vies. Di soigner des malades di matin au soir di mettre sa bop en danger xola sa pour pompier bi bu lak ñewé mu daw bayi na njabotam kërëm bayi leppam kërëm daw ñew sanjaafu lak gi gis nga ko pour sauver ay nit bu wér day ñu chompal ko lo xamni bu ci fayé lo asam bu soxnam wësiné mu wara ngenté du mëna ngenté bu ko defé koku bu ko yalla dimbali wul le diable mën nako tanté mune xara ma dem def naka sa dul non Allahu musta'an lol yeb gis nga li moy le monde moderne bi nga xamanteni tant ñi ngi koy poukéré wo diko jaag jaagé fekk laysa bi shay du dara li du dara ku koy poukéré wo dafa fekk da nga sétantal sagam demb ba alal don alal ba liggéey don liggéey bu métier don métier amone valeur la alquran don wax nan def len dank ci aduna ndax mataul ghurur la waxuma la tay nak bi nga xamni dañu jël ampo ne tay moy métier ampo moy métier tay métier yo xamni sen rémunération day dun lol métier yey métier nga xamni moy métier gor moy métier nit moy métier nga xamni valeur la am parce que dañu nek ño xamanteni sen utilité ci bir société bi kenn mënu ko nié nga teug di nelaw ki assurer sa sécurité sa keur di lak ki ñew pour fay lak gi nga am malade ki juk pour fajj sa malade setal yi le noblesse nga ñaka xam sa doom ñaka xam ki ñew di la jangal ñi tekki wuñ dara ci société bi mango tekki wuñ dara ci société bi ci monde moderne bi ñi tekki moy ñi ñu tuddé ay artistes ay joueurs de football ay joueurs de basket ba paré paradoxe bi ci nek moy dafa graw da ngay gis organisme international yi nga gis ni neubatu ci ginnaw ben rappeur wala ci ginnaw ben musicien wala ci ginnaw ben basketteur ñew ne waw def nañ don pour l'hôpital tel defal nañ ko don bu ko ñu def ko ci touram nak non vraiment ki il a fait un combien d'étudiants no nek à l'université combien de médecins qualifiés ñofi nek lutax organisme yoyu duñu ñew dimbali soutenir ces médecins là don yi ñuy jaar ci ñom mais il préfère jaaré le ko ci ben joueur de foot pour nax la nga dañ mo football bax na légui xolal gis nga no xol hôpital bé ki mayna len ben machine chimiothérapie ki mayna len ben nangam ak nangam kula wax ci xalissam la génné gis nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu yéme yonnante bi mu ne la gor gorul nga bénéficier wu nga cioru nga toru ci sak ndaw lata magat di ñew iza tara al ghurab wa jaa rasul al maut yanub ba xogn bu nawé rek ah ndaw ak bé muy bédjaw té dal di dik remplacer ko gis nga ko bango sak wer lata wéredi di ñew sak wer lata wéredi di ñew profito ci nga liggé ci sak kom lata ñak di ñew sak am jot lata occupé wu di ñew sak dundu lata dé di ñew sétal yi yépp ay jamono la wala bu lu jëm ci biir jamono la gis nga ko mango yi yépp profité ci gis nga ki profito ci xam nga moy kan du ki lek ba biiram fess dedet moy ki nga xamanteni ni posé na ay acte social ci lan ci lo xamni da fay défar société yi défar sen pass pass défar sen dina défar sen comportement défar sen jikko défar sen wirgu yaram défar sen bien-être social est ce que gis nga amna ño xamanteni ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci li la len tangal ci li la len takkat motax xolé yonnante bi alayhi salatu wassalam da dan xif mais duko tare bu khutba joté mu khutba da dan xif duko tare bu jangale joté mu jangale da dan xif duko tare bu leggey joté mu leggey ci yonu borom bi tabaaraku wa ta'ala xolé ghazwatu handaq dafa xif ba sahaba bi xol ko ci kanamum gis ne yonnante bi da xif mais terawul bañuy gas ma nga won and ci gas ba kon bayil xel bu baax xamal ni yi yep sunu borom daf la ko denk alal ji dañ la ko denk momoko de xam nga alal ji lan ca mom moy lan lan ca liggeyal yalla nga xamni kérok alakhira dang ko fay fek waye la nga lek momoko la nga baye sa ginaaw mom lolu mom nga gëna ñakati mom xolal waji nga xamanteni ni alalam defu ci ben action sociale posé wu ci ben acte bo xamanteni ni rendement lay dello ci bir société bi ludul mom lek na ca tabax ca ba dedik tabax ba mu bayiko ginaaw keneen fay dekk kon kan la ko tabaxal won koku la ko tabaxal won tabaxal ko bopam wallahu al-musta'an kon gis nga lool yep day attirer sa attention ci jamono ma ngok ga gis kon jamono ndekete dafa yaatu sa jeunesse mi ngi ci bir jamono sa wergu yaram mi ngi ci bir jamono sak am période bi nga amé gis nga lolou pergar la tay nga amé da ngay dig ay akamo amone alal gis nga yi ki tay muy am alal deug gis nga kon jamono la gis nga sa am jot jamono la période bi nga xamni defo dara sa dundu jamono la lepp jamono la muy ay xéti jamono kon yi bu ci nek fexel ba nga liggéeyil ci sa bop euleuk sangaw jamu ci yalla jamu ci yalla dimbali ci jamu yalla yi sa wer gi yaram jamu ci yalla dimbali ci jamu yalla yi sa alal jamu ci yalla dimbali ci jamu yalla yi kero ko xnako ñan ñoy fessal estati ñan ñoy fessal dancing yi ay muhammadu ay mustafa ay fatima ay khadija ñokoy fessal khadija yoyu buñu xamone sen rôle ndax tay talibé dina taxawati bi yalwan té pourtant chaque jour ñen ñoy jog di kaas khadija mustafa amina gis nga la manjisité la manjisité yeugal sar part de responsabilité ci lolu lolu bayiko xel 5000 10000 20000 ya ngay joxé ci musicien ba ci théâtre ba ci yenen ñaka xam li nga xamanteni moy priorité moko waral priorité min ci xam xam amo lo meuna investir amo lo meuna jappalé amo lo meuna dimbali lu gëna noble lu gëna reuy lu ëpp ñëriñ xam xam lolu xam ko lepp lo duggal sa jot sa jeunesse sa alal sa nangam té du xam xam xam xam moko gën parce que luy tabaxu ci xam xam lay tabax kon bu féké diine nit ñi jubanti ko ñor na la bul to rek naan no nit ñi amuñu diine nit ñi nangam jogal nga investiru ci xam xam biñu def ay séminaire de développement personnel loolu lañu doon wax le meilleur des investissements c'est l'investissement qu'on fait sur soi-même c'est-à-dire s'instruire se former gis nga investissement yi gëna rëy moy li ngay def ci sa bopp tabaxal sa bopp ci xam mais investir ci xam xam julit bu nek da ko wona investir ci alquran xolal li la islam jox ni mu bare xolal li la islam jox ni mu reye nga juddu islam accompagne la rafet lol photo la sa état bu dundu islam accompagne la nga bëgg soxna islam accompagne la ñu dem jakka ja nga am soxna so xamni daf la deggal lutax mu deggal la du question da nga yor 4 loxo mu yor ñaari loxo du question da nga yor ñetti beut mu yor ñaari ba dedet daf la deggal ci kaddu yalla daf la deggal ci njangalé diiné islam ndax delo nga islam jukkal kuy investir investir ci waqar alquran so ci investir do perte bul xép la ngay investir nak investir ci waqar alquran investir ci alquran investir ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam do perte mukk ngo do perte mukk kon lolu lu jara baye xel la mako lu ama ama am solo la hadith la bo xamanteni ni tay faram faccu koy day yatu lol waye dañ ci doylo tombu yoyu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.